nemá tvá voda. Zemna, která voda živá, na drží a hned se vrátíš. Ty se stupy druhé na mrtvého. Jediný není může se ti hodit. Když se toho nevrátíš, bude s tou svým mravenečku zle. Nejsem mraveneček, ale jsem ti vděčný. Teď už snad skončí můj příběh nekonečný. Never a guess, oh,